وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dakika mbili nitajitahidi kuzitumia kama nilivyotakiwa, lakini napenda usikivu wenye mazingatio. Kwa kweli mashehe wanatupa maneno mazito sana, tunahitaji tuyazingatie. Na wote mnafahamu kwamba tunachofanya au wanachofanya mashehe ni kuwarudisha watu katika asili ya dini ilivyokuwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuondoa mavumbi mavumbi na minatonato ambayo ya upotevu inayonatishwa na watu kwa makusudi. Sasa mimi nitataja maeneo matatu ambayo insha Allah kama nitakumbuka tuyazingatie. Kwanza, jambo la kwanza ndani ya dakika mbili hizi insha Allah. Jambo la kwanza, Wayahudi wana asili ya kubagua watakatifu. Wayahudi wamebagua malaika. Hili limethibiti katika surati al-Baqara. Wayahudi walipokuwa wanamuuliza Mtume, nani malaika anayekuletea wahyi wewe? Akawaambia ni Jibril. Wakasema, angekuwa Mikaeli sawa, lakini Jibril, huyo bwana ni adui yetu huyo. Angalia, hawa malaika wote ni wa Allah, lakini Wayahudi wakasema, huyo ni adui, hatuwezi kukuelewa. Na Allah akaleta ile aya, قل من كان عدوا لله من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. Aya hii ilikuwa ina radi kauli za Wayahudi. Wayahudi hawakuisha hapo, wakatengeneza ubaguzi kwa upande wa manabii. Wakatengeneza ubaguzi kwa upande wa manabii kwamba sisi tunayemwamini Nabii Musa, sijui nabii nani huko nyuma, lakini Nabii Isa mwana wa Maryam, huyu kwanza ni mtoto wa zinaa. Muhammad ndo kabisa hatu muelewi, chatokea wapi, warabu ni gani? Ikawa ni ubaguzi mwingine, na Allah akautaja katika surati An-Nisa, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi, wale ambao wanamkufuru Allah na mitume wake, wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rasulihi, na wanataka watenganishe baina ya kumwamini Allah na mitume wake, na wanasema tunawaamini wengine, wengine hatuwaamini. Wa yuriduna an yatakhidhu baina dhalika sabila, na wanataka watengeneze madhehebu yenye mtazamo huo, kwa kwamba manabii wengine wanawakubali, wengine hawakubali, kama walivyofanya kwa upande wa malaika. Hili ndilo ambalo amelianzisha Myahudi huyu Abdullah ibn Saba, akawatengenezea mwenendo ule ule ambao una asili ya Kiyahudi, kwamba malaika nao wabaguliwe, wengine tuwakubali, wengine tusiwakubali, manabii wengine tuwakubali, wengine tusiwakubali. Akatengeneza mfumo huo huo kwa upande wa maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anafariki, wote walikuwa kitu kimoja, walikuwa wanatambuana ubora uliopo baina yao. Kwa nukta ya kwanza ambayo ningependa ielewe kwamba historia inasomeka hivyo kwa Wayahudi, na Abdullah ibn Saba ni Myahudi aliyeanzisha Ushia. Ilieleweke hilo, lieleweke kuanzia vyanzo vyake. Nukta ya pili ndio hii ambayo kidogo niigusie, ni kwamba hakukuwepo na ubaguzi huu ambao leo tunaouona kwa Mashia kwa wakati wao. Maswahaba hawakuwa wanaishi katika mfumo huu kwamba eti Abu Bakari anabaguliwa na Ali ibn Abi Talib, eti Umari anabaguliwa na Ali ibn Abi Talib, au Hassan au Hussein. Haikuwa hivi kwa wakati wao. Haya ni haya ya huyu huyu Myahudi ambao amekuja kuyaingiza watu wakayabeba, ndio leo sasa yanawahangaisha, lakini hayana asili kwa wakati wao wenyewe. Walikuwa wanaozeshana, Ali anamuozesha Omari, huyu ilikuwa ni jambo la kawaida kwao, lakini magonjwa haya yamekuja kutiwa huku mbele. Nukta ya tatu, nimalizie kama nisizidi kidogo, nimesame, lakini napenda tuelewane vizuri. Nukta ya tatu ni kwamba haiwezekani jambo la kidini mimi nizungumze bila nukuu zinazotegemewa. Dini unaposema kwamba hili jambo sisi tupo hivi, unatakiwa kurejea katika nukuu za vitabu. Ushia umejengwa kwa mujibu wa vitabu. Lakini kwa nini wametengeneza vitabu vingine wakaviacha vile ambavyo vinatambulika vya Ahlus Sunna wal Jamaa? Maana yake kuna jambo wanalijenga. Sasa haitakiwi mtu leo aseme sisi hatuwatukani maswahaba kwa kuongea kwenye mimbari kama hivi, bali aseme nyie mnanukuu wapi? Mbona sisi vitabu vyetu tena vinavyotegemewa kwenye ushia wetu vinazungumza hivi hivi hivi hivi na hapa nanukuu, halafu naleta kitabu kimoja kimoja kimoja kimoja. Hivi ndivyo inavyotakiwa, lakini sio tu kusimama mtu sisi hatutaki. Hii ndo ambayo Sheikh alikuwa anaelezea kwa upana na marefu kwamba hiyo ni takia, mtu hawezi kueleza hivyo. Haiwezekani. Dini ya Uislamu haiendi kwa ubabaishaji. Asalamu alaykum wa rahmatullahi.